Book 2 24 24 24 المواعيد Sostanok, sredba, dogovaranje. Sustanok, sredba, dogovaranje. هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Го пропушти ли автобусот? Го пропушти ли автобусот? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Те чекав половина час. Те чекав половина час. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Немаш ли мобилен со себе? Немаш ли мобилен со себе? Кун дакикан фил маррати лкадима. Следниот пат биди точна. Следниот пат биди точен. Худ сајарата ужра фил маррати лкадима. Следниот пат земи такси. Следниот пат земи такси. Худ маака мизалата матар фил маррати лкадима. Следниот пат земи еден чадор со себе. Следниот пат земи еден чадор со себе. Гадан инди аутла. Утре сум слободен. Утре сум слободна. هل سنلتقي غدا؟ Ке се сретнеме ли утре? Ке се сретнеме ли утре? Јусифуни, غدا لا يناسبني. Жал ми е, но јас не можам утре. Жал ми е, но јас не можам утре. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Имаш ли нешто планирано за викендов? Имаш ли нешто планирано за викендов? Ау, кад сирта мутаваидан? Или пак си веќе договорена? Или пак си веќе договорен? Актарихо ан налтаки фи утлати нихајати лусбуа. Предлагам да се сретнеме за викендот. Предлагам да се сретнеме за викендот. Хел накуму би нузха? Ке правиме ли пикник? Ке правиме ли пикник? Хел нусафиру ила шате? Ке одиме ли на плажа? Ке одиме ли на плажа? Хел нусафиру ила джибал? Ке одиме ли на планина? Ќе одиме ли на планина? سأخذك من المكتب. Ке те земам од канцеларијата. Ке те земам од канцеларијата. سأخذك من المنزل. Ке те земам од дома. Ке те земам од дома. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Ке те земам од автобуската станица. Ке те земам од автобуската станица.